Patty Austin en James Ingram samen in Baby Come To Me. Aan het einde van deze warme dag. Ja. En we beginnen aan een nieuwe show. Inderdaad, welkom. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. We gaan er tegenaan. Een heerlijke aflevering van de late avond. Want de muziek is weer fantastisch vandaag. Beetje afkoeling misschien wel. Hoewel, het is ook wel weer hartverwarmende muziek, uitgezocht door Anja van Aalst. In de show gaan we het hebben over het congres Ons Geld. Dat is in Utrecht, komende zaterdag. Dat is belangwekkend, want nou, het gaat over ons geld en ons geldsysteem. En daar is veel over te doen. Vandaag ook een column van Marjoleine van Aperen. Heeft ze een writersblok of niet? We horen het zo meteen. En we gaan het hebben over Radar. Niet het televisieprogramma, maar het antidiscriminatie gebeuren in Rotterdam. Ja. Dus er zit weer genoeg in om lekker naar te luisteren als je bijvoorbeeld al met één oor op een kussen ligt en nog even gezellig meeluistert. For your happiness and for your is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Nothing's impossible, nothing's unreachable. When I am weary, you make me stronger. This love is beautiful, so unforgettable. I feel no end to cold when we're together. When we're together, will you stay? Ondergewaardeerde zanger Shane Ward. Maar toch een plaats in de show vanavond. Stand By Me. Alweer 12 jaar geleden dat hij dit prachtige nummer maakte. En dat allemaal dus in De Late Avond van deze avond. Op 6 juli aanstaande is er een congres in Utrecht in de stad Schouwburg. Het is een congres van Ons Geld onder de naam Geld Zat. Het is een congres over maatschappelijke problemen die direct of indirect veroorzaakt worden door het huidige schadelijke geldstelsel. Althans, dat vindt Ons Geld. Ik ga erover praten met Gerrit van Malkenhart. Hij is nu aan de lijn. Goedenavond. Oké, bedankt. Meneer van Malkenhorst, wat is dat, Ons Geld? Ons Geld is een clubje mensen die zich hebben verbaasd over de manier waarop het geldsysteem in Nederland, en niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld eigenlijk geregeld is. Dus het grootste deel van het geld, dat is 95% van al het geld dat rouleert, bestaat uit bankkredieten. En maar 5% bestaat uit munten en bankbiljetten, zoals ja, wat iedereen als echt geld ziet, zeg maar. De stichting heeft als doelstelling dat geldschepping en het verstrekken van kredieten uit elkaar gehaald zou moeten worden. En dat het maken van het geld, dat weer terug zou moeten naar de overheid, omdat het een publieke functie is. En het geldt eigenlijk een beetje hetzelfde voor het betalingsverkeer wat daarmee samenhangt. Vroeger hadden we in Nederland de Postbank en die was gewoon overheidseigendom was dat. En daarmee had je ook een zicht op het betalingsverkeer. Maar als nu banken in nood komen, bij wijze van spreken, dan is er geen betalingsverkeer vaak voor een heleboel mensen meer mogelijk. Vandaar die bankencrisis een aantal jaren geleden dus. Daarmee is het opgekomen. Ja. U houdt een congres op 7 juli. Het congres gaat van start onder de naam Geld Zat. Wat gaat u doen op dat congres? Naar aanleiding van dat behandeling in de Tweede Kamer heeft de Kamer een motie aangenomen, voltallig, om de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, om die een onderzoek te laten doen naar de vormgeving van het geldstelsel. Daar zijn ze inmiddels een hele tijd mee bezig en dat zou dit voorjaar uitkomen. Wij wilden dus het congres in het teken stellen van dit verschijnen van dit rapport. Het uitbrengen van het rapport is helaas vertraagd tot het najaar. Maar we hebben wel tijdens het congres in ieder geval een belangrijke vertegenwoordiger van de Wetenschappelijke Raad. Meneer Arnoud Boot, die is ook professor in Amsterdam bij de UvA. Die hopen we dat hij toch in ieder geval kan aangeven welke kant dat onderzoek opgaat. En een tweede punt is omdat er heel veel maatschappelijke problemen zijn, waarbij wij aannemen dat er een behoorlijke relatie ligt met de vormgeving van het geldsysteem. En dan noem ik maar bijvoorbeeld het maatschappelijke probleem van de toenemende vermogensongelijkheid. Dat lees je op het ogenblik veel over in de krant. Er zijn natuurlijk meerdere oorzaken voor. Maar wij denken dat het niet goed in het vizier is van een heleboel organisaties, op NGO's vooral, dat ook het vormgeving van het geldsysteem daarbij een hele belangrijke rol speelt. Dit soort zaken gaat u bespreken op het congres. En met welk doel? Het doel is toch eigenlijk het aandacht vragen voor een maatschappelijk debat nog steeds over het geldsysteem. Misschien hebt u gezien, ik weet het niet, een heleboel mensen zal het misschien ontgaan zijn, maar er is vorige maand in Zwitserland een referendum gehouden over de invoering van volgeld, zoals dat daar in Zwitserland heet. Eigenlijk precies hetzelfde. Kortom, het leeft in een heleboel landen en het is de bedoeling natuurlijk dat die discussie daarover verder aangezwengeld wordt. Er is nog verder een aanleiding voor en dat is het feit dat de hoeveelheid gebruik van cashgeld, dus bankbiljetten en munten, neemt op het ogenblik in zeer rap tempo af. En daarmee zou dus eigenlijk het basisgeld, zoals dat verstrekt wordt door de Nederlandse bank, helemaal verdwijnen. En zijn we eigenlijk dus voor 100% overgeleverd aan de commerciële banken, die dus het geld scheppen met kredietverlening. En ja, daar zijn wij dus mordicus tegen. Nou is het zo dat er wordt wel gediscussieerd over het feit dat ook de centrale banken in niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen zelf cashgeld gaan uitgeven, maar dan op een digitale manier. Dat is toch iets anders dan wanneer u van uw bankrekening overschrijft naar een andere bankrekening. Het gaat dan gewoon echt om cashgeld, maar dan in digitale vorm. En dat is een discussie, en dat is een heel belangrijke discussie, want die banken die verdienen op dat moment heel veel geld met het aanmaken van geld. En die zien natuurlijk niet graag deze winst hun neus verder voorbij gaan. Dus er vindt een discussie plaats over hoe dat moet worden vormgegeven. Wij vinden dus dat geen discussie moet zijn tussen alleen maar overheidsmedewerkers van het ministerie van Financiën en de centrale bank en banken. Maar dat gewoon een brede maatschappelijke discussie zou moeten zijn, omdat die zowel voor u als voor mij zeer belangrijk is. Belangwekkende onderwerpen, wel ingewikkelde kost. Waar kunnen mensen alles nog eens op het gemak nalezen? De Stichting Ons Geld, en dat is www.onsgeld.nu. Dan zit er helemaal bovenin zit er een link en dan naar de Schouwburg van Utrecht. En daar kun je dus een kaartje vast laten leggen. Meneer Van Mallenhorst, hartelijk dank voor de toelichting. En natuurlijk veel succes op het congres in Utrecht. Nou, hartelijk bedankt. Doe.

never found. You're in my heart. Tegenwoordig maakt hij reclame voor mayonaise, geloof ik, Rod Stewart. Maar vroeger, ja, vroeger zong hij prachtige liederen zoals deze. You're my heart, you're my soul. En tegenwoordig zingt hij eigenlijk een beetje jazz. Toen heel veel artiesten in hun nadagen. Verder hoorde je Shania Twain met From This Moment On. Goed, we gaan het straks hebben in de show over van alles nog wat. Maar zeker over Radar. Ja, die strijd tegen discriminatie. Maar over enkele minuten eerst een column van Marjoleine van Apen. En dat is na de Veronica's. Een mooie You Run To Me. Job well done, standing ovation. Yeah, you got what you wanted. I guess you won. And I don't wanna hear they don't know you like I do. Even I could've told you. And now we're done. 'Cause you play me like a symphony. Play me till your fingers bleed. I'm your greatest masterpiece. You ruin me. Later she was worth it. I don't care if you love me. You make me numb. 'Cause you play me like a symphony. Play me till your fingers bleed. I'm your greatest man. Just a broken melody. You're killing me. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. En daar is hij dan, het writersblok. Dus ga ik maar gewoon schrijven. De hele week al weet ik dat er voor vandaag een leuk verhaal verwacht wordt. Maar tot een consistent geheel komt het tot nu toe niet. Gebrek aan een onderwerp is er geen zins. Er gebeurt per slot van rekening meer dan voldoende in de wereld. In de grote om ons heen en die van onszelf. Al kan het laatste wellicht saai lijken wanneer je elke dag eenzelfde ritueel hebt. Maar ook daarin schuilen toch altijd weer verrassingen. Bijvoorbeeld omdat de kassière opeens een leuk blouseje aan had. Wat jou deed denken aan dat ene meisje van vroeger waar... En zo ontstaat weer een verhaal. Of omdat er op tv iets gebeurt wat je raakt. Of omdat de koffie opeens anders smaakt. Ook in mijn leven zijn er de afgelopen dagen, weken, zelfs maanden... voldoende van zulke zaken gepasseerd. Meer dan voldoende zelfs. Iets te veel van het goede dus. En dan kan het writersblok ontstaan. Je hoofd heeft dan alle ruimte nodig om de dagelijkse hoeveelheid data te verwerken... waardoor er geen plek meer is voor dwaalsporen. Dan wel creatieve uitspattingen. De focus is dan 100% gericht op het volbrengen van de praktische zaken. Een schrijfblokkade is dan dus wat ontstaat. Terwijl ik dit, zittend aan mijn tafeltje aan het raam, schrijf... kijk ik, heel luxe, uit over het park... en probeer ik mij niet af te laten leiden door de rotzooi achter mij... en het feit dat de koelkast vol hangt met to-do-lijstjes. Ik zie mensen wandelen in de zon en schaduw zoeken onder de bomen. Wat een heerlijk weer is het. Alweer. Nog steeds. Nu al zeker 2 maanden. En dat inspireert me dan toch wel weer om te schrijven. Geen column in dit geval, maar wel een gedicht. Want hoe enorm geniet ik ervan. Van dit heerlijke zomerweer. Het begon zo waar in mei. Toen de dagen officieel zomer mochten heten... liepen wij allengs met korte broeken aan. En de blote voeten in sandalen. De zomer was vroeg dit jaar. Ze begon zowat in mei. De sneeuwklokken hadden net van zich laten horen. En de vogels zaten nog geborgen in het ei. Terwijl wij van de warmte buiten genoten. Misschien is het niet goed voor de wereld. En een teken van de ondergang. Waar misschien wij de schuld van zijn. Dus mensen, geniet er toch maar van. Zolang het kan. Sluit mijn ogen en denk na, en alles gaat dan door me heen. Dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel genoten, maar ook heel veel gehuild. Maar dat zal me echt nooit spijten. Ik was altijd drank en vrienden om me heen. Er waren altijd feesten. Maar het was leven zoals ik daar toen wou. Daar had ik voor gekozen. We gingen wel eens door. De nachten waren lang. Dan viel je zo je bed in. Geen cent op zak. Geen kruimel meer in huis. Maar toch bleef je maar lachen. Ik kijk nu terug en toch heb ik geen spijt. Het waren mooie jaren. Want wat ik deed, nooit deed ik iemand kwaad ermee. Het is mijn eigen leven. Begrijp ook niet waar een ander zich zo druk om maakt. Het is mijn leven zoals ik het wil leven. Maak nooit ruzie, laat mij nu toch met rust. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ik bemoei me toch.

geweest tot nu weer. In de show Dean Martin, Everybody Loves Somebody. Inderdaad, sometimes. André Hazes ervoor, Ik Leef Mijn Eigen Leven. We gaan het zo meteen hebben over antidiscriminatie en het bureau dat zich daarmee bezighoudt, Radar in Rotterdam. Komt eraan, na Pointer Sisters en Slow Hand. Is dat prettig aan het einde van de dag? Ja, dat denk ik wel. Maar ook bij deze temperatuur. Moet ik nog even over nadenken. Slow Hand. Pointer Sisters. Uit 1981. We gaan het hebben over Radar. Een antidiscriminatiebureau in Rotterdam. Daar is nog altijd veel over te doen over discriminatie. Je hoort er alles over in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten met Rob Witte. Hij is van Radar. En dan bedoel ik niet het televisieconsumentenprogramma, maar een andere Radar, wat je met hoofdletters schrijft. Welkom. Wat is Radar voor organisatie? Radar is een antidiscriminatievoorziening. Vroeger heette dat ook wel antidiscriminatiebureau. Waar mensen klachten kunnen doen, meldingen kunnen doen van discriminatie waar ze mee te maken hebben. En daar ondersteunen we ook mensen. Dus bij het behandelen van zo'n klacht, als het bijvoorbeeld bij het werk is, nou, eventueel ook het gesprek op het werk aan te gaan en dergelijke. Gaat dat verder? Gaan jullie verder dan een aangifte bij de politie? Want je kunt natuurlijk ook bij de politie aangifte doen van discriminatie. Ja, en dat adviseren we ook. Zeker als het strafrechtelijk ook helder is. Want dan kom je wel in de juridische bewijslasten en dat soort zaken. Maar we staan zeg ook open voor meerdere klachten, soorten klachten. He, dus sowieso als je te maken hebt met bedreiging of schelden of dat soort zaken. Maar bij bedreigen en geweld moet je ook wel naar de politie zeker weten. He, maar het kan ook zijn op het werk. Vaak is dat een beetje onderhuids. Hè? Dan wordt het niet duidelijk gezegd tegen je dat je gediscrimineerd wordt. Maar je voelt het wel en je merkt het ook. Bijvoorbeeld iemand die solliciteert en die een huidskleur heeft die afwijkt van de Nederlandse gemiddelde huidskleur. Die wordt dan minder snel aangenomen dan. Maar hoe bewijs je dat? Dat is lastig natuurlijk. Dat is ook lastig. Hè? Daarom is het ook bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt of de woningmarkt. Is het soms ook een kwestie van het gesprek aangaan. Want ook niet alle discriminatie is discriminatoire bedoeld. Hè? Ik hoorde laatst nog een brandweercommandant van Amsterdam zeggen dat bij hun in de kantine een cultuurtje hangt van grappen maken en dergelijke over elkaar. Maar daar zitten gewoon duidelijke racistische opmerkingen en dergelijke in. Ja, en dat is dan niet grappig meer eigenlijk voor de persoon waar het over gaat. Nee, zeker niet. En daar is ook best wel wat tegen te doen. En dan ga je het gesprek ook aan met zo'n organisatie. Of, dat doen jullie van Radar? Of ga je dan samen met de persoon die de klacht heeft ingediend? Ja, het is wel in gesprek met degene die de klacht indient. En dan samen kijken van wat zou je nou het beste kunnen doen. Maar zit het in de mensen het zit vaak angst voor iemand die anders is. Daar heeft het vaak mee te maken. Zit dat in de mensen? Kun je dat uitroeien of zal dat altijd blijven? Ja, er zijn mensen die zeggen van vooroordelen horen nou eenmaal bij de menselijke aard. Dat wil dan nog weer niet zeggen dat je dat dan ook moet uiten. En voor iedereen die er dan zo uitziet, zo moet benaderen. Ik zelf geloof daar minder in. Ik weet wel dat je deelt mensen een beetje in. Hè, als je in een vreemde omgeving bijvoorbeeld terechtkomt. Maar ja, ik vind dan altijd wel dat je af moet checken of het beeld wat je hebt, of dat ook klopt met de waarheid. Je kan vooroordelen hebben over een groep, maar als je echt de mensen uit die groep persoonlijk leert kennen, valt het vooroordeel vaak weg. Hè? Ja, en wat je dan nog wel eens ziet, dat ze bijvoorbeeld zeggen van over Turken hebben ze allerlei meningen, maar niet mijn buurman. Want dat is een hartstikke goede vent. Ja. Nou, precies. Daar zit dan wel zeg maar de crux. Er zit ook de opening in om dat vooroordeel te ontkrachten natuurlijk. Ja, en er zijn ook wel theorieën die aangeven van als we maar meer contact met elkaar hebben, dan hebben we minder vooroordelen. Ik geloof dat dat ook niet helemaal 100% waar is. Okay. Je ziet het wel. Want je hebt gewoon verschillende vormen van discriminatie. En soms is het gewoon onwetendheid. Soms is het inderdaad beeldvorming in de media die je dan denkt dat in jouw straat hetzelfde zal spelen. Maar dat verschilt heel erg. Soms is het ook gewoon puur racistisch of homofoob. Dat is dan een andere kwestie. Ja. Dus, maar het is ook vaak gewoon ook dat men niet weet wat voor effect terminologie gebruikelijke woorden en dergelijke hebben. En hoe kwetsend dat kan zijn. Als mensen daar meer over willen weten. Jullie hebben ook allerlei projecten. Jullie hebben ook een website waar dat allemaal op staat. Kunt u misschien eerst de website noemen? Ja, de radar.nl. Hè, dat is onze eigen site met veel informatie. Wel de .nl erachter doen, want ik heb gisteren gegoogeld op radar en dan krijg ik alleen maar het televisieprogramma. Goed, in de hoop dat er toch steeds minder discriminatie komt. Jullie werken er in ieder geval hard aan. Nog één keer het adres van de website. www.radar.nl. Voor alle informatie over discriminatie en voor de meldingen. Daar staan ook de telefoonnummers. We zijn telefonisch natuurlijk ook bereikbaar en dan wordt er altijd een afspraak gemaakt. Oké, prima. Hartelijk dank. Ik sprak met Rob Witte namens Radar over discriminatie. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, you know that ghost is me. And I will never be set free as long as I'm a ghost you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your